ननु निरन्वयनाश त्वयापिष्यते। निरन्वयनाश तो वेदांत भी मानते हैं, ब्रह्म विद्या सदनिधान बंध से सर्वात्मना ध्वंसाश्रयनाथ। ब्रह्म विद्या से निदान मूल अज्ञान के साथ बंध का ध्वंस मानते, सर्वात्मा ध्वंस तो निरन्वयनाश, ना कुछ बच जाएगा ब्रह्म ज्ञान की बात। लेस विद्या होने पर भूयश्चांति विश्व में अनिवृत्ति निवृत्ति होता है, कथम दुष्यते निरन्वयनाश का। तत्र तत्वबोधातिरेकेण नाशून्यो यथा तथा महतातिप्रयत्नेन ह्युदर्केऽपि प्रवक्ष्यते। नाशः तत्त्वबोधातिरेकेण यथा अन्यो न तथा महता अतिप्रयत्नेन उदर के भी प्रवक्ष्यते, आगे भी कहेंगे, अभी दिन से पहले कहा है आप पीछे भी कहेंगे, अति यत्नपूर्वक कहेंगे। तत्वबोध से अतिरिक्त कोई अविद्या का नाश अन्य कोई ही नहीं, अविद्या निवृत्ति तत्वबोध से अतिरिक्त कुछ नहीं, तत्वबोधात्मक ही है, अन्य कुछ ही नहीं। इसलिए नाश निरन्वय नाश क्या है, नाश कोई अलग है ही नहीं पदार्थ, निरन्वय नाश क्या अतः कुछ नहीं। तीन हाँ वो तो षष्ठी दत्त तत्व से बोध भी कर सकते हैं, ब्रह्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान से अतिरिक्त ना अविद्या निवृत्ति नहीं है। हाँ तो और कहीं तत्वात्मक जो बोध है अधिष्ठान, अधिष्ठान से अतिरिक्त नाश अन्य नहीं, ये भी हाँ हाँ स्वरूप से नाश नहीं होगा, किंतु अविद्या तत्व तत्व के बोध से जो अविद्या अनुभूति, वो अविद्या अनुभूति अधिष्ठान स्वरूप अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं, तो किंतु तत्व का बोध तो मानना पड़ेगा वृत्ति ज्ञान। तीन में स्वरूप ज्ञातिरेव समूल बंध दोस्ती, यहाँ स्वरूप तत्वबोधिकरण से स्वरूप ज्ञानति लिया अधिष्ठान, ब्रह्माकार वृत्ति से अज्ञान की तो निवृत्ति होगी, अज्ञान निवृत्ति अज्ञान ध्वंस कारण के पूर्व पीछे ने क्या क्या, ब्रह्म विद्या से अविद्या निवृत्ति आप मानते हैं, सन्निधान निरन्वयन से मानते हैं, जो अविद्या निवृत्ति है स्वरूप ज्ञाप्ति से भिन्न नहीं, तो तत्वबोधातिरिक्त न नाशवते अन्य यथा, तो यहाँ स्वरूप ज्ञाप्ति लेने से ठीक होता है। ब्रह्म ज्ञान से अविद्या निवृत्ति सिद्ध है, और अविद्या निवृत्ति एक अलग पदार्थ है, ऐसा नहीं तत्व रूप बोध से अतिरिक्त नहीं। स्वरूप ज्ञप्तिर व समूल बंधन ध्वस्ती, तो मूल के साथ बंध ध्वस्ती क्या है पदार्थ, स्वरूप ज्ञप्ति, स्वरूप ज्ञप्ति तत्वबोध को लेना पड़े, स्वरूप ज्ञप्ति तत्वात्मक बोधि कर्मधार है। ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान की विद्या निवृत्ति है मानना है, ठीक है, किंतु अविद्या निवृत्ति कोई पदार्थ अलग नहीं जो अधिष्ठान से स्वरूप ज्ञप्तिर तथा महता यत्न है न प्राग उक्तम, पहले कहा उत्तरोत्तरापि वक्ष्यते, तस्माद् अस्मद् मते वस्तु अतिरेकी निरन्वय नाश नास्ति इत्यर्थ, हमारे मत में वस्तु से भिन्न कोई निरन्वय नाश है नहीं। तद्धेदम इत्यादि पदानि व्याख्याय तरी अव्याकृतम इति पदे व्याचष्टे, तरी अव्याकृत दो, तरी अव्याकृत दो पद की व्याख्या, पहले तद्ध इदम तद्धेदम तीन पद व्याख्या हुई, नाम रूपाद्य अभिव्यक्ते प्राक्तन काल उच्यते तरी इति ह्यनभिव्यक्त व्याकृत गिरोच्यते। तरी नाम उपाधि अभिव्यक्ते प्राप्तन काल तरी तुच्यते, अव्याकृत गिरा ही अनभिव्यक्तम उच्यते, अनभिव्यक्तम अव्याकृत गिरा उच्यते और अभिव्यक्त प्राक्तन काल तरही तरही इदम अव्याकृतम आसीत मतलब अनभिव्यक्तम आसीत अभिव्यक्ति के पहले अनभिव्यक्त था नाम रूपादि अभिव्यक्ति के पहले यथोत काल से लोकवेद प्रसिद्ध्यर्थो ही शब्द नाम रूप अभिव्यक्ति के पहले तरही थी ही दिया प्रसिद्ध्यर्थ ही शब्द ही कार्य क्या है किन तद अनभिव्यक्तम अनभिव्यक्त को अव्याकृत कहा गया तो अनभिव्यक्तम किम किम तद अनभिव्यक्तम प्रश्न है न तावत अभिव्यक्ति अभाव अनभिव्यक्त का क्या था अभिव्यक्ति का अभाव अभाव कार्य हो गया इतना नहीं होगा अनभिव्यक्त ये जगत हो गया अभिव्यक्ति का अभाव अभाव जगत बन गया तो नहीं होगा ऐसा अनभिव्यक्ति का तो अभिव्यक्ति अभाव नहीं होगा न तावत अभिव्यक्ति अभाव तसे कारण तो होगा अभाव से कारण नहीं ना भी तद अन्य तद विरोधी वा अभिव्यक्ति से भिन्न अभिव्यक्ति का विरोधी वा न तसे कार्यत्व न उक्त दोषाद अभी तो कार्य है कार्य होने के लिए प्रश्न है कार्य कैसे होगा अनभिव्यक्ति अर्थ का यदि कहेंगे अभी तद अन्य तद विरोधी वो भी कार्य तो कार्य जगत हुआ कैसे अनभिव्यक्त से अनभिव्यक्ति का है व्यक्ति का अभिव्यक्ति का विरोधी अभिव्यक्ति से अन्य कार्य अनभिव्यक्त है कर्मणि अनभिव्यक्ति न तावत अभिव्यक्ति अभाव अभिव्यक्ति का अभाव अनभिव्यक्त जो है नहीं अभिव्यक्त तो कर्मणि है जो अनभिव्यक्त हो क्या पदार्थ है तो अभिव्यक्ति का अभाव भाव यहाँ भाव अभिव्यक्ति अभाव है भाव में अभिव्यक्ति करेगा अभिव्यक्ति के अभाव को अनभिव्यक्त कहेंगे जिसकी अभिव्यक्ति हो अभिव्यक्त होता है जिसकी अभिव्यक्ति नहीं है वो अनभिव्यक्त स्वयं कार्य जो अभिव्यक्त है अभिव्यक्त कह जिसकी अभिव्यक्ति है उसको अभिव्यक्त कहते हैं समाज कहने का नहीं अभिव्यक्ति जिसकी होती है अभिव्यक्त है संयोग जिसका है उसको कहते संयुक्त संयोग है भाव में संयोग अस्य स संयुक्त इस पर अभिव्यक्ति भाव में यस्य अभिव्यक्ति स अभिव्यक्त यस्य अभिव्यक्ति नास्ति तो अभिव्यक्ति अभाव हो गया अनभिव्यक्त है जिसका अभिव्यक्ति अभाव अर्थात जो अभिव्यक्ति अभाव ही अनभिव्यक्त है हाँ वो स हाँ अभिव्यक्ति का अभाव रूप है अनभिव्यक्त है मतलब अभिव्यक्ति का अभाव अभिव्यक्त मतलब जिसमें जिसकी अभिव्यक्ति हो जाती है वो अभिव्यक्त है हाँ अभिव्यक्ति अभाव कहें तो कारण नहीं होगा ना भी तद अन्य अच्छा अभिव्यक्ति से भिन्न कुछ कहेंगे उसका विरोधी कहेंगे तो भी तो कार्य है कार्य होने के लिए फिर ही उक्त दोषात क्योंकि प्रश्न है कार्य बनने के लिए क्या है पर अनभिव्यक्त था अभिव्यक्त हुआ अब कार्य नहीं मान करके अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति कहते हैं तो अभिव्यक्ति का अर्थ भी फिर कार्य मानेंगे तो कार्य कारण मानना पड़ेगा तो उक्त दोषात इति आशंका अविद्येति अविद्या कर्म संस्कारा तेजोपक्षमा सूत्र संश्रया खेलिना स्वस्तिता मात्रा अव्यक्ताख्यासहात्मना अविद्या कर्म संस्कारा तेजो अक्षमा सूत्र संशया तेजो जल और पृथ्वी क्षमा पृथ्वी सूत्र है वायु में आश्रित है अविद्या कर्म संस्कारा खेलिना आकाश में सब लीन हो गए तो फिर अस्तिता मात्रा अव्यक्ताख्या आकाश अव्याकृत आकाश में लीन हो जाएंगे अव्यक्ताख्या आत्मना सह अस्तिता मात्रा वो अव्यक्ता हो गए आत्मा के साथ अस्तित्व मात्र हुई अव्याकृत आकाश अंतर्जामी है। इसका अर्थ टीका में देखो अस्यार्थ अविद्या कर्म संस्कार में अविद्या क्या है मिथ्या ज्ञानम अहंग्रहश्च अविद्या मिथ्या ज्ञान अहंग्रह करने से क्या हुआ मिथ्या से तद ज्ञान कारण और भ्रम अविद्या शब्द से कार्य और कारण दोनों लेना जैसे अहम अम इत लोक व्यवहार में संयम अविद्या मैंने अविद्या कार्य को भी अविद्या शब्द से कहा तो अविद्या शब्द से कारण लेना मिथ्या ज्ञान मिथ्या से तद ज्ञान च अहंग्रह भ्रम कारण और भ्रम अविद्या कारण और अहंग्रह हो गया भ्रम कर्म हो गया धर्माधर्म और संस्कार नाना रूप कार्यवासना कार्यवासना संस्कार ये तीन हो गए और आगे दिया सूत्र सूत्र का था वायु वायुर्वेग गौतम सूत्र मित्र सुते इसे वायु तो कहा गया तेज अप पृथ्वी और वायु तेज अप पृथ्वी वायु चार में आशित है ते च अविद्यादेय भूत चतुष्टय आलम्बना भूत चतुष्टय आलम्बनम ये शाम अविद्यादिना ते अविद्यादेय भूत चतुष्टय आलम्बना भूत चतुष्टय में आकाश नहीं पृथ्वी जल तेज वायु चारि भूत में आश्रित है चारि भूत आश्रित क्योंकि वायु हिरण्यगर्भ हो गया वो सब आश्रित फिर आकाश में कहेंगे पुनर्आकाश समय पर आलम्बते भूत चतुष्टय आलम्बन हो गया अविद्यादि चारि अविद्या कर्म संस्कार अच्छा अविद्या में मिथ्या ज्ञान अहंग्रह अविद्या मिथ्या नहीं अविद्या कर्म संस्कार तेजो क्षमा सूत्र चारित तो होगी तो अविद्यादिचारी अविद्या अच्छा अविद्यादिचार्य तेज अविद्या दे दिया ना अच्छा हाँ ठीक है हाँ वो चार नहीं अविद्या चार नहीं तेज अविद्या तीन भूत चतुष्टय आलम्बना चार भूत में आकाश को चार भूत में आश्रित कौन हुए अविद्या कर्म संस्कार पुनराकाशम पर आलम्बन थे फिर ये सब आकाश में आश्रित है तेज अपंचीकृत पंचमहाभूत आश्रिता अपंचीकृत पंचमहाभूत में सूत्र आदि सब कुछ है अपंचीकृत आकाश के साथ सब में आश्रित है मूल कारणात्मना स्थिति में होते मूल कारण से अपंचीकृत पंचमहाभूत में स्वाश्रित हो गया तेज साभास प्रत्येक विद्या रूपा अपंचीकृत भूत किससे कहेंगे ईश्वर से सब आकाश आदि सब अपंचीकृत भूत अपंचीकृत हैं तेज शब्द से चार आगे आकाश दिया ना पुनरपे आकाश में आवलंबते पांच हो गया भूत पांच अपंचीकृत पंचमहाभूत आ गया ना तेज अपंचीकृत पंचमहाभूत आश्रिता अपंचीकृत पंचमहाभूत पंचीकृत नहीं सूक्ष्म भूत में आश्रित मूल कारणात्मना स्थिति नहीं लभते ये सब साभास प्रत्येक अविद्या रूपा अविद्या है कारण कारण से अपंचीकृत भूत उत्पन्न होगा अविद्या काम संस्कार से उसमें है तो चिदाभास विचित प्रत्येक अविद्या रूपा ये हो गया भोक्त्रा सह अव्यक्त शब्दा भवंती ये चिदाभास विशिष्ट अविद्या रूप है प्रत्येक अविद्या, भोक्ता चैतन्य के साथ अव्यक्त सदा भवंती, अधिष्ठान चैतन्य रहेगा, अव्यक्त शब्द से कहे गए तो अव्यक्त शब्द से चेतन जीव है और आभास है चिदाभास विशिष्ट अविद्या है, और अविद्या में कर्म संस्कार आदि है अपंजीकृत है सब कुछ उसमें आश्रित है। बीज अवस्था में है मतलब अब क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर भी बार बार उत्पत्ति नाश नहीं है, अविद्या कृत में उस रूप से थे अविद्या काम संस्कार कर्म कर्म ही रहेगा प्रलय काल में, कर्म रहेगा तो फिर अपंचीकृत होता समाप्त हो जाएंगे तो कर्म कैसे होगा, इसलिए सब कारण आत्मा ना रहेंगे। तो ये सम अपंचीकृत भूत में आश्रित होकर के मूल कारण आत्मना स्थिति, मूल कारण तो कारण रूपेण अवस्थान, प्रलय काल में क्या हुआ काम ये कर्म संस्कार आदि कारण आत्मना स्थिति, कारण आत्मा तो अविद्या आत्मना कारण आत्मना स्थिति न होते तो अपंजीकृत पंचमहाभूत में आश्रित हो गए, कौन आश्रित हो गए अविद्या आदि अपंजीकृत भूत आत्मा रूप हो गए, पंजीकृत भूत आश्रित होकर के फिर वो स्वयं मूल कारण आत्मना स्थिति, मूल कारण अज्ञान अविद्या, अविद्या रूप से स्थिति रहेंगे प्रलय काल में, अर्थात अविद्या रूप से रहेंगे अनविभक्त, वही अनविभक्त है सब उसमें रहने पर भी अविद्या रूप से रहा और जो अपंजीकृत होता आत्मना अभिव्यक्ति नहीं अनविभक्त हुआ वही इसमें कारण रूप से रहा सूक्ष्म अवस्था हुई तो उसको अलग से बिल्कुल अविद्या एक हो गया अभी कुछ नहीं रहेगा नहीं कहेंगे। पंचीकृत भूत कुछ अलग ही मानने है ही नहीं, अपंचीकृत भूत को मान लिया भूत मानेंगे तो उसका जितने कार्य उसमें सब आ जाएगा, अपंजीकृत जैसे मान जितने पंचीकरण अलग स्थूल पर जितने सब उसमें संस्कार रूप से सब आ गया, और अपंजीकृत भूत भी वो भी कारणात्मना रहेगा, कारणात्मना अपंजीकृत रहेगा उसका नाम अभिव्यक्त अव्यक्त तभी होगा, नहीं तो खाली अविद्या हो तो फिर अव्यक्त किसको कहेंगे, अव्यक्त कारण बीज अवस्था, बीज अवस्था में जैसे वट वृक्ष बीज अवस्था में है इसी प्रकार यहाँ भी है उसमें वृक्ष दिखता नहीं, इसी प्रकार ये भूभूत अलग अलग प्राणियों का अदृष्ट अलग अलग अंतकोण अलग अलग ये तो दिखेगा नहीं किंतु कारण में रहना चाहिए कारणात्मना, तो बीज रूप से रहने पर भी इसमें वृक्ष जैसे है दिखता है बीज केवल आगे कुछ नहीं दिखता है, अविद्यात्मना सो रहा किंतु सो रहा अनेक जीव के प्राणियों के धर्माधर्म भी रहा संस्कार भी रहा ये सब अपंजीकृत वही सब वाले सूक्ष्म सर अलग रहेगा ये सब बीज रूप से रहा। तो वहाँ जो अविद्या है अविद्या ब्रह्म ज्ञान और सामान्य अविद्या को ले सकते ये अंत में जो अविद्या कारण है मूला विद्या है, अरे पहले जो दिया है तो साथ अन्य ज्ञान लेना है क्योंकि भी पहले जो दे दिया अविद्या मिथ्या ज्ञान अहंग्रह तो मिथ्या ज्ञान अहंग्रह कण से और तुला विद्या को लेंगे अहंग्रह ब्रह्म ज्ञान अथवा संशय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान से संशय ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों ले सकते हैं संशय और ब्रह्म, और जो अविद्या मूला विद्या तुला विद्या भी आ जाएगा उसमें और मूल अविद्या अंत में है मूल कारणात्मना तेज साभास प्रत्येक अविद्या रूपा प्रत्येगात्मक अविद्या चिदाभास विशिष्ट भोक्त्रा सह अधिष्ठान चैतन्य अव्यक्त शब्द भवंती, तो अव्यक्त शब्द में अधिष्ठान चैतन्य रहेगा अज्ञान है और चिदाभास है, तन्नाम रूपाभ्याम इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह तद्धम तरी अव्याकृतम आसित तम नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियत आगे नाम से व्याकृत हुआ कार्य कार्य कारण भेदेन प्रपंचो यह पुरोदितः यश्चोर्ध्वं वक्षते तस्मात् परस्तादेतदुच्यते यह प्रपंच कार्यकारण भेदना पुरोदित यश्च ऊर्ध्वं वक्ष्यते तस्मात् परस्ताद् एतदुच्यते तस्मात् परस्ताद् एतदुच्यते तद्धेदं तर्हि अव्याकृतमासीत् तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत तस्मात् परस्ताद् एतदुच्यते तस्मात् परस्तात् एतदुच्यते तन्नाम रूपाभ्याम अभिव्यते तो पहले अनभिव्यत था तस्मात् परस्तात् तन्नाम रूपाभ्यामे व्याकृत ये जो कहा गया किसके बाद अनभिव्यत था अव्याकृत था उसके बाद अभी अभिव्यत हुआ नाम रूप से व्याकृत हुआ तस्मात् परस्तात् एतदुच्यते यहाँ तो ये कह दिया जो प्रपंच है प्रपंच अनभिव्यक्त था उसके बाद अभिव्यक्त हुआ इस अनभिव्यक्त के बाद ये कहा अभिव्यक्त हुआ नाम रूप अभ्याम है व्याकृत वही नाम रूप से व्याकृत हुआ व्याकृत मतलब प्रपंच व्याकृत हुआ जो प्रपंच व्याकृत हुआ पहले कार्यकारण भेदन प्रपंच कहा था पहले अनभिव्यक्त था अभी अभिव्यक्त हुआ यही कार्यकारण हुआ पहले कहा था यश्च आगे कहेंगे आगे भी कहेंगे कार्यकारण भेदन तस्मात् परस्पाद देते परस्म तस्मात् परसाद तो अनभिव्यक्त था उसके बाद अभिव्यक्त हुआ तस्मात् परस्मात् मतलब परस्ताद उच्यते देखो टीका में क्या है मतलब अनभिव्यक्त था अभिव्यक्त वही नाम रूप से व्याकृत हुआ अन छठ में टिप्पणी का अच्छा दो नंबर ऊपर है अच्छा ये टीका केवल टिप्पणी है टीका में देखो पहले हाँ कार्य थी ठीक है नहीं कार्य थी नहीं दो नंबर कार्य के थे ना हाँ तस्मात् परस्ताद् उक्त वक्षमाण प्रपंच सृष्टे रुद्धम नाम रूप व्याकरण ज्ञेय आकाशादि सृष्टि मासित नाम रूप व्याकरण संभव अच्छा ये जो अनभिव्यत अभिव्यत हुआ ये पहले सृष्टि कही गई थी आगे भी कहेंगे ये अनभिव्यत अभिव्यत होने के बाद व्याकृत हुआ नाम रूप से व्याकृत हुआ नाम रूप से जो व्याकृत हुआ ये जो पंचीकृत कार्य अभिव्यक्त उसके पर अनभिव्यक्त कारण था इसके बाद ही ये नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत उक्त वक्षमाण प्रपंच सृष्टि ऊर्ध्वम जो पहले कहा गया आगे भी कहेंगे प्रपंच सृष्टि मतलब अनभिव्यक्त अभिव्यक्त हुआ अपंचीकृत भूत की सृष्टि उसके बाद नाम रूप व्याकरण ज्ञेय नाम रूप व्याकरण आकाशादि सृष्टि में आश्रित नाम रूप व्याकरण संभव आता अर्थात अपंचीकृत भूत की सृष्टि हो गई उसके बाद नाम रूप का व्याकरण अर्थात सूक्ष्म सृष्टि के बाद तो नाम रूपाभ्याम में व्याकृत है स्थूल प्रपंच सृष्टि है तस्माद् परस्ताद् उच्यते जो प्रपंच पहले यह प्रपंच कार्यकारण भेदन पुरोदित यश्च ऊर्ध्वं वक्ष्यते क प्रपंच तस्मात् परस्ताद् दूसरे प्रपंच के बाद ये कहते नाम रूपाभ्याम व्याकृत अर्थात पहले आकाश आदि सृष्टि हो गई उसके आगे नाम रूप से व्याकृति टिप्पणी दे दे अनभिव्यत कारण अभिव्यत कार्य हुआ इसके बाद अपंचीकृत भूत हो गया मतलब अनभिव्यत था अभिव्यत हो गया उसके बाद नाम रूप व्याकरण स्थूल प्रपंच आकाश उत्पत्ति के बाद आकाश आदि होने के बाद ही ये नाम रूप व्याकरण टिप्पणी दे टीका में दिया नहीं टिप्पणी आकाश आदि सृष्टि में आश्रित है वह नाम रूप व्याकरण अर्थात आकाश आदि सृष्टि अपंचीकृत होती सृष्टि हो गई सूक्ष्म प्रपंच अभिव्यक्त होने के बाद नाम रूप का व्याकरण हुआ ये टीका में देखो उक्त वक्षमाण प्रपंचाद उपरिष्टात् पहले कहा था आगे भी कहेंगे तम आश्रित वो प्रपंच को आश्रय करके तद इत्यादि उचित तद नाम रूपाभ्याम है व्याकृत तत् नाम रूप शब्दाभ्याम आकाशादि गृह्यते नाम रूप शब्द से आकाशादि लेना है न प्रसिद्ध नाम रूपे नाम च रूपम च नाम रूप ये प्रसिद्ध नहीं लेना न च तद व्याकरणम रीते मूल कारणादिति तद व्याकरणम रीते मूल कारणाद मूल कारण क्यों था व्याकरण कैसे होगा व्याकरण प्रकट हो प्रकट होगा मूल कारण नहीं रहे तो प्रकट कैसे होगा इससे पहले अपंजीकृत होता था तद ग्रहणम अत्र अपंजीकृत भूत में अभिभूत हुआ उस स्थूल स्थूल होने पर नाम रूप अभिभूत हुआ क्योंकि पहले कार्यकारण बता दिया उसके बाद व्याकरण आकाश आदि सृष्टि के बाद सृष्टि के बाद मतलब अपंजीकृत भूत की उत्पत्ति के बाद व्याकरण मैं व्याकरण कहें तो स्थूल प्रपंच अर्थ होगा मूल कारणादिति तद ग्रहण मात्र युक्तमिति अर्थ तो अर्थात यहाँ जो नाम रूप से व्याकरण कहा अपन अभिव्यक्ति अर्थ नहीं है अभिव्यक्ति के बाद अपंजीकृत हूत उत्पत्ति के बाद ही नाम रूप व्याकरण असो नाम ऐदम रूप थी तो स्थूल प्रपंच के लिए पंजीकृत होकर के कार्य बनाने के लिए आकाशादी लेने से थोड़े प्रपंच पंचीकृत आकाशादी लेना है थोड़ा प्रपंच प्रसिद्ध नाम रूप मतलब प्रसिद्ध शब्द रूप है गुण है रूप अर्थ लेना है प्रसिद्ध रूप से रूप गुण है रूप गुण नाम शब्द यह नहीं ये तो नाम रूप से दे आकाश आदि सृष्टि वेद आदि सब कुछ है थोड़े स्थूल प्रपंच कार्यकारण और नित्यम अभेद इत्युक्त्वा कार्यकारण नित्य एक है कार्यकारण भेद नीति बदतो व्याहति कार्यकारण पहले अव्यतिरिक कहा यहाँ फिर कहते कार्यकारण भेद ने कहा तो व्याहति बदतो व्याहति इति आसंज्ञा प्रथत इति प्रतते वैश्यरूपेण यतो विद्येव सर्वदा अविद्यामात्रयाथात्म्या दतस्तद्भेदमुच्यते टीका में सर्वदा है यतः अभिदेव वैश्यरूपेण सर्वदा प्रथते सर्वदा अविद्या मात्र अथात्म्याद अतः तद्धैदम उच्य तद्धैदम कह करके अविद्या वैश्यरूपेण कार्यम कारणम इति अनेका कारण अविद्या ही वैश्यरूपेण प्रथते सर्वदा वैश्यरूपेण तो कार्य कारणम इति अनेका कारण कार्यरूपेण कारणरूपेण अविद्या प्रथते सर्वदा त्रिष्वपि कालिस्वीति आवत इसलिए श्लोक में सर्वदा चाहिए कार्यकारण और अविद्यत्वात् कार्यकारण दोनों अविद्या है समानाधिकरण या समानाधिकरण हो जाएगा तय और अभेद उपपत्ति भेदन च अनुवाद समानाधिकरण से अभेद है और भेदन अनुवाद कार्य रूप से कारण रूप से तद्रूपेण अविद्याया भानाद कार्यरूपेण कारणरूपेण अविद्या का भान होता है इंद्र माया भी इत्यादि श्रुते तन्न व्याहति माया भी पूर्व रूपी है थे माया से अनेक रूप है तो अविद्या से अनेक रूप है व्याहत नहीं अर्थात वो कार्य कारण अभेद होने के कारण भेद से अनुवाद अभेद है ना और कार्यरूपेण कार्यरूपेण भान होने से भेदी भी कथन किया ओम।